มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของมหาก้องครับมหาก้องเนี่ยแกเป็นคนเลี้ยงผีแกเป็นลุงของคุณสมชายที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณสมชายเล่าว่าลุงของเขาเนี่ยใช้ผีให้ทำบางสิ่งบางอย่างให้แกเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่คนธรรมดานี่ทำไม่ได้ถึงต้องใช้ผีมันทำแทนอย่างไปเอาชีวิตศัตรูถึงถ้าคนไปทำก็ต้องโดนตำรวจจับติดคุกแน่นอนแต่เป็นผีทำมันก็คงไม่รู้จะไปจับใครอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณสมชายเล่าให้ฟังบอกว่าเคยคิดว่าคือคงจะเลี้ยงผีไว้สู้กับผีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกหมอผีนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่อริพวกคู่แข่งพวกที่ไม่ชอบขี้หน้าพวกที่เป็นหมอผีนี่ปล่อยคุณใสอยากจะลองวิชาอะไรพวกนี้เสร็จแล้ววันหนึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นกับมหาก้องเกิดควบคุมผีที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ที่คุมผีไม่อยู่ก็เพราะว่าแกทำผิดข้อห้ามแกทำไม่ถูกต้องบางอย่างผีมันก็แข็งข้อกับแกเพราะมันโดนแกบังคับใช้งานต่างๆนานามานานแล้วทีนี้ก็ถึงโอกาสของมันที่มันจะแก้แค้นแกแล้วคุณสมชายบอกว่าลุงแกไม่รู้ว่าผิดข้อไหนแต่ก็ทำให้เกิดเหตุการทำผิดข้อห้ามนี่ทำให้คาถาอาคมเสื่อมไม่เข้มขลังเหมือนอย่างแต่ก่อนก็เลยควบคุมผีร้ายไม่ได้คืนหนึ่งแกเกิดเจ็บปวดในท้องอย่างหนักเหมือนกับโดนบิดลำไส้ก็นึกแกว่าแกคงจะเป็นโรคปวดท้องหรือไส้ติ่งอักเสบก็เลยพาไปโรงพยาบาลผลออกมาแกไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมพอไปถึงมือหมอนี่แกไม่ปวดท้องเลยกลับสบายดีก็ต้องพากันกลับบ้านพอถึงบ้านไม่ทันจะครึ่งชั่วโมงก็เกิดปวดท้องอย่างหนักขึ้นมาอีกก็ต้องรีบพาไปหาหมออีกหมอไม่ทันจะตรวจก็หายปวดเฉยๆอย่างนั้นแหละตัวมหาก้องเองก็สงสัยในตัวเองว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างพอกลับถึงบ้านแกก็ตรวจดูตามวิชาที่แกร่ำเรียนมาก็พบว่ามันเป็นเพราะผีที่แกเลี้ยงเอาไว้มันเกิดทรยศแข็งข้อไม่ยอมเชื่อฟังแกอีกต่อไปแล้วทันทีที่แกรู้แกก็พยายามหาทางแก้ไขแต่ไม่ได้ผลน่ะกลับทำให้แกร้องโอยโอยเสียงดังลั่นน่ะนอนบิดตัวดิ้นไปดิ้นมาแกบอกว่าผีมันบิดไส้แกมันเล่นงานแกอย่างหนักจนกระอักออกมาเป็นเลือดปรากฏว่าลุงมหาเนี่ยตายตายที่บ้านนั่นแหละมหาก้องเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ที่บ้านกับญาติพี่น้องเป็นคนชอบร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมาตั้งแต่บวชเนนจนบวชพระอยู่หลายพรรษาแล้วก็สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่เคยเลิกราไอ้เรื่องอาคมขลังเนี่ยเป็นหมอผีที่สามารถไล่ผีปราบผีได้มีเพื่อนรักกันมากอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้มีลูกมีเมียแต่ถ้าคนไหนคนหนึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันเพื่อนของมหาก้องเนี่ยชื่อนายศักดิ์คนนี้ไม่ชอบเรื่องคาถาอาคมแล้วก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจซ้ำยังหาว่าลุงมหาก้องเนี่ยเชื่อถือเรื่องงมงายแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ทีนี้พอนายศักดิ์รู้ข่าวว่ามหาก้องตายเพราะโดนผีที่เลี้ยงเล่นงานแม้ว่าจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็โมโหมากกลด่าผีที่ฆ่ามหาก้องกินเหล้าในงานสวดศพเมาเข้าก็ไปด่าท้าผีคนห้ามกันวุ่นวายไปหมดทั้งศาลาพระสวดจบแล้วลุงศักดิ์คนนี้ก็ไม่ยอมกลับบ้านบอกว่าจะนอนที่วัดเป็นเพื่อนกับมหาก้องลูกเมียเอารถมารับก็ไม่ยอมกลับตกดึกสงัดในศักดิ์นอนหลับไปด้วยความเมาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องเอะอะดังลั่นมาโดนใครไม่รู้บีบคอหายใจหายคอไม่ออกหลายคนยังไม่นอนนี่เล่นการพนันกันอยู่เป็นเพื่อนผีแหละก็ไม่ได้สนใจว่ามีใครบีบคอในศักดิ์หรือเปล่าแต่ตอนที่แกร้องเนี่ยพวกเขาหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครสักคนอยู่แถวที่นอนแกในเมื่อไม่มีใครนายศักดิ์ก็เลยคิดว่าคงจะเป็นผีมหาก้องเนี่ยมาหยอกเย้าตามประสาเพื่อนก็นอนหลับต่อไปแต่เงียบเดียวก็ร้องลั่นอีกแล้วว่าโดนบีบคอก็ยังเข้าใจว่าเป็นผีมหาก้องนะมาหยอกเย้าอยู่เหมือนเดิมพอนอนต่อก็โดนอีก 3-4 ครั้งไม่ไหวแล้วเลยต้องลุกขึ้นไปจุดธูปบอกเพื่อนว่าอย่าแกล้งกันจะนอนแต่ไม่เป็นผลนะพอหลับก็โดนอีก นายศักดิ์ก็เลยกลับบ้านให้คนที่มีมอเตอร์ไซค์เขาขับไปส่งแต่ไม่มีใครไปเพราะว่ากำลังเล่นพนันกันติดพันปลีกตัวไปไม่ได้ในเมื่อไม่มีใครไปส่งแกก็เลยเดินกลับเองบ้านอยู่ไม่ไกลนักเดินไหวนี่ออกห่างวัดมาไม่นานก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเหลียวมองก็ไม่เห็นใครก็คิดว่ามาหากล้องแกล้งก็หันไปพูดมึงไม่ต้องมาแกล้งกูแล้วกูไม่กลัวมึงเลยมาหาแต่ทันใดนั้นเองนายศักดิ์ก็มองเห็นว่าร่างดำสูงโย่งเย่งขายาวยังกับเปรตเนี่ยแกมองดูตอนนั้นแกก็คิดว่าไม่ใช่คนนี่เป็นผีแน่แต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นผีมาหากล้องก็พูดว่าอย่าหลอกกันอย่างนี้นะไอ้มาหาเองตายแล้วพอแล้วข้าจะกลับบ้านไปนอนข้าอุตส่าห์นอนเป็นเพื่อนเองแต่เองแกล้งบีบคอข้าหลายทีไว้ไม่เอาอะข้าง่วงแล้วร่างสูงก้าวขายาวยาวเข้ามาใกล้ในศักดิ์ก็รู้สึกมันไม่ใช่ล้อเล่นกันซะแล้วก็ส่งเสียงดังไอ้มหาเอ็งอย่ามาล้อข้าแบบนี้นะเอ็งอย่าเล่นอย่างงี้อ่ะไปเถอะข้าไม่เล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวข้าไม่มาช่วยงานเองนะร่างสูงนั้นเอื้อมแขนยาวๆมาคว้าคอแกหมับนะมือเย็นเย็นในศักดิ์สะบัดแล้ววิ่งหนีร้องลั่นให้คนช่วยสามบอกด้วยว่าผีมหากล้องหลอกแกหนีรอดได้แต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อกันว่าจะเป็นผีมหากล้องอ่ะเขาสงสัยกันว่าจะเป็นผีที่บิดไส้มหากล้องจนกระทั่งกระอักเลือดนั่นแหละที่มันหลอกนายศักดิ์ก็เพราะว่านายศักดิ์ไปด่าไปท้ามันตอนนี้เองนายศักดิ์นั้นได้เกิดความรู้สึกกลัวผีทีนี้แกไม่กล้ากลด่าท้าผีอะไรอีกเลยส่วนศพมหากล้องก็เผามอดไหม้ไปแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นเผาไม่ไหม้คนที่รู้เขาว่านั่นแหละเป็นก้อนเนื้อขุนใสเขาถึงบอกว่านอกจากมหากล้องจะโดนผีที่เลี้ยงเอาไว้เล่นงานแล้วก็โดนคนอื่นปล่อยคุณสายเล่นงานซ้ำซะอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมาอย่างนี้ครับรับฟังมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับมาฟังเรื่องที่คุณสมัยเล่าให้ฟังคุณสมัยบอกว่าตอนที่แกเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยอยู่กับน้องสาวสมัยก่อนโน้นไม่มีเกมคอมพิวเตอร์เล่นเหมือนกับสมัยนี้หรอกของเล่นก็พวกกะโหลกกะลากกะลามะพร้าวนั่นแหละเอามาทำเป็นถ้วยชามเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไปทำไร่ไถนากันทั้งวันกว่าจะกลับก็เย็นค่ำที่บ้านก็มีแต่ยายเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่คอยเลี้ยงดูดุว่าเด็กๆสนกันไม่หยอกเลยทำเอายายปากเปียกปากฉีกเพราะว่าดุด่าว่ากล่าวก็เล่นขายของกันประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันสักทีน้องร้องไห้สมัยก็โดนยายดุบางทีก็โดนตีแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยวิ่งเร็วหนีทันเอาตัวรอดได้แต่พอค่ำก็มักจะโดนแม่เคี่ยนเพราะว่ายายฟ้องฟ้องแม่หาว่าคุณสมัยน่ะเกน้องกลางวันหน้าเกี่ยวข้าววันหนึ่งลมพัดหนาวโชยกอไผ่กำลังส่งเสียงดังเหี่ยวเหมือนกับคนสีซอคุณสมัยกับน้องเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนอยู่ๆก็มีหมาสีดำตัวหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นตัวผู้มันเข้ามาในบ้านหมาที่เลี้ยงไว้สองตัวไอ้เขียวกับไอ้ฟักพากันโดดเข้าใส่แต่เจ้าหมาดำแปลกหน้าไม่สนใจมันตรงไปยังร้านที่ตั้งไหปลาร้าเอาไว้ที่ด้านในสุดของใต้ถุนกระโดดขึ้นไปบนนั้นแล้วกัดถุงพลาสติกที่เขาปิดปากหายเอาไว้ออกมันกินปลาร้าในหายอย่างอร่อยอร่อยไม่สนใจไอ้สองตัวที่เห่าอยู่เสียงขรมน้องสาวคุณสมัยก็ตกใจร้องไห้จ้ากอดคุณสมัยเอาไว้แน่นปากก็ร้องหมากินปลาร้าหมากินปลาร้าร้องแล้วร้องอีกคุณสมัยก็ตะโกนเรียกยายยายยายหมาดำใครไม่รู้มากินปลาร้ายายอยู่บนบ้านไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่หมาใครอ่ะไม่รู้อ่ะยายสีดำๆคุณสมัยก็ตอบไปน้องก็ร้องไห้จ้ากอดพี่ชายแน่นเลยเสร็จแล้วยายก็รีบลงเรือนมามองหาปากก็ถามบอกว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะที่ร้านนู่นนะยายยายก็มองไปที่ร้านปลาร้าร้านนี้มีสี่หลักมีไม้พาดทำเป็นพื้นเอาไว้ตั้งไหปลาร้าแล้วก็ขวดน้ำปลาคุณสมัยกับน้องไม่ชอบไปแถวนั้นน่ะมันเหม็นหมาใครวะหน้าตัวดำปี๋เชียว